पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण साधन से फल की इच्छा जैसे तत्व ज्ञान है, मुक्ति है, भगवान का दर्शन है, परम आनंद है, इसकी इच्छा नहीं करेंगे तो इसमें साधन में प्रवृत्ति नहीं होंगे। नहीं तो इच्छा होनी चाहिए। देखो भाई, एक इच्छा होती है, एक उद्देश्य होता है, ये दो चीज है। अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य तो होना ही चाहिए। उद्देश्य बिना तो चेष्टा पागल की होती है। चाहे जो कर दिया, चाहे जो उठ गया, चाहे जो बोल दिया, चाहे चल दिया, तो उद्देश्यहीन तो मनुष्यता है ही नहीं। उद्देश्यहीनता मनुष्यता नहीं है। उद्देश्य हमने चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या, जो किसी जन्म में जो चीज प्राप्त नहीं होती वो प्राप्त केवल मनुष्य जन्म में ही होती है, और मनुष्य जन्म में होती है वैसी बात किसी जन्म में होती ही नहीं। तो ऐसी प्राप्ति का उद्देश्य तो रखना ही चाहिए, उद्देश्य तो होना ही चाहिए, परंतु फल की इच्छा कामना होनी चाहिए। कामना में उद्देश्य में फर्क है। उद्देश्य निरंतर रहता है, कामना निरंतर रहती ही नहीं। उद्देश्य जो भला आदमी होते हैं उसमें जैसे धन कमाना जिनके उद्देश्य हो, धन के लिए चेष्टा करता ही रहता है, धन मिले चाहे नहीं मिले, घाटा लगे चाहे मुनाफा हो, धन से करता ही रहता है। ऐसे मान पढ़ाई आदर की इच्छा होती है, वो उद्देश्य हमें तो संसार में नाम कमाना है, चाहे कभी नाम हो कु नाम हो कुछ भी ना हो, वो अपने नाम के लिए लगता ही रहता है। तो वो उद्देश्य एक भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। लक्ष्य एक परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, वो लक्ष्य निरंतर रहता है, कभी कभी अंतर नहीं पड़ता, उसमें कभी ढिलाई नहीं आती। वो जितना तेजी का होगा, ठीक होगा एक, उतनी उसकी जरूर उन्नति जरूरी होगी। तो उद्देश्य रखना दोष ही नहीं है, कामना रखना दोषी है। कामना क्या है कि ये मिल जाए, इधम मेषात इधि मेषात इधि काम रख दिया, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसा हो जाए। दो बात, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, मान ऐसी तो चीज मिले और ऐसा हो जाए, ऐसी क्रिया, क्रिया और पदार्थ, ये दो इनकी कामना होती है। ऐसा मिल जाए पदार्थ और ऐसा हो जाए क्रिया, ऐसा हो जाए ये मिल जाए, ये इच्छा कर, ये कामना है। तो कामना नहीं करे और उद्देश्य एक हो तो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य है। उद्देश्य होता है वो फल नहीं होता है, कामना होती है वो फल होता है। फले शक्तो निबध्यते, फल में आसक्त होता है वो बंधता है, उद्देश्य में तत्पर होता है वो सिद्धि पाता है। वो ऐसा होता है कि निंदंतु नीत निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्या तथा प्रविचलन्ति पदग्न धीरा। पंडित होते हैं वो न्याय रचता है, उचित रचता है, उससे विचलित नहीं होते। लोग निंदा करे तो करे, प्रशंसा करे तो करे, लक्ष्मी आ जाए तो आ जाए, लक्ष्मी चली जाए तो चली जाए, आज ही मरना हो जाए चाहे जुगंतर जीवे, इसे मतलब नहीं है। ना धन के आने कारण से, ना स्वाद ग्रहण करने से, ना मान आदि से, ना सत्कार से, ना प्रशंसा से है। हमारे तो रास्ता एक है, न्याय रास्ता है, जिससे जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, वो हमें करना है, चाहे जैसे हो जाए। तो ये जो बात बताने, लक्ष्मी आवे ना आवे, स्वास्थ्य रहे ना रहे, धन आवे ना आवे, आदर होवे नादर होवे, प्रशंसा होवे निंदा होवे, इसमें सब रहना, ये इच्छा कर ले तो होने मत का इच्छा रहे, इसमें सम होता है, जैसे हो जाए। अपना रास्ता नहीं छोड़ना होता है, तो उद्देश्य एक और होता है, कामना एक और होती है। जो भगवत प्राप्ति की कामना है वो उसका नाम उद्देश्य है। उद्देश्य में कामना में फर्क है। दूसरी रीति से कहे तो एक बात दूसरी बात है, ये इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी काम दूसरी बात है, एक होती है आवश्यकता, एक होती है कामना। जैसे भूख लगी तो भूख में पेट में कुछ डालने की आवश्यकता है, नहीं तो भूखा और कमजोर हो जाएगा, काम नहीं होगा। शाक पत्ती हो चाहे हलवा पूरी हो, चाहे मालपुआ खीर हो, और चाहे साग रोटी हो, चाहे कोदा सब्जी उपाल के पाले पत्ती के उठाले, मैंने कुछ आधार हो जाना चाहिए। जैसे सड़क है, उस सड़क में एक खाड़ा पड़ गया, उस खाड़े में चाहे कंकड़ भर दो, चाहे रेत भर दो, चाहे उसे सीमेंट भर दो, चाहे मालकपड़ा भर दो, उसको कुछ भर दो, नहीं तो गाड़ी लचेगी। ऐसे वो आवश्यकता है, वो भूख नहीं, वो मानो कामना नहीं है, भूख है। वो भूख और चीज है, कामना और चीज है। भूख है वो तो पेट भरने की, कामना अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, अमुक चटनी लाओ, चटनी लाएगा क्या चटनी, इसमें दो पत्ती डाल देते ना, पुदीना की पत्ती डाल दे, रंग खिल जाता। यार क्या किया, चटनी बनाई, थोड़ा सा नींबू नीचे हो देते तो क्या बढ़िया हो जाता। ये कामना है, और पेट भरना है ये कामना नहीं है, ये तो आवश्यकता है। तो ऐसे ही जीव के कल्याण की तो आवश्यकता है, अरे कामना की आवश्यकता नहीं है। कामना तो पूरी होगी नहीं होगी दोनों होगा, आवश्यकता तो पूरी ही होगा, कभी मिटेगी ही नहीं। अरे कामना मिटेगी ही, पूरी कभी होगी ही नहीं, इतना फर्क है। तो उद्देश्य होना चाहिए, वो आवश्यकता है। तीसरी रीति से बताओ कि शरीर को लेकर स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर को लेकर जो चाहना होती है वो कामना होती है, और स्वयं का होता है वो उद्देश्य होता है। स्वयं चेतन है ये शरीर, सब जड़ है, जड़ को लेकर होती है वो कामना होती है, और उद्देश्य होता है चेतन का, तत्व की प्राप्ति करनी है हमें, ज्ञान प्राप्त करना, तत्व की प्राप्ति करनी, ऐसा वो उद्देश्य होता है। ये फर्क है, उद्देश्य अपना कल्याण होता है, अपना रोटी मिलने में देखिए कल्याण होता है, या खीर माल पर मिलने कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, धन मिल जाएगा, वो लखपति करोड़पति हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तत्व ज्ञान होगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का प्रेम हो जाएगा, तो उद्धार हो जाएगा। तो स्वयं की जो कामना है उसको उद्देश्य कहते हैं, जो आवश्यकता नहीं वो कामना है। इस वास्ते उद्देश्य और कामना के भेद को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसको भी कामना कह देते हैं, वो कभी हमारे परमात्मा प्राप्ति कामना है ऐसा कह देंगे। शब्द से आग्रह नहीं हमारा, हमारा मतलब भाव से है कि आपकी खुद की आवश्यकता है कि शरीर की कामना है। ये भेद अंग्रेजी में नहीं मिला है, मैंने अच्छे अच्छे अंग्रेजी पढ़े लिखे से पूछा है तो वे आवश्यकता भी कहते हैं, कामना भी कहते हैं, वांट कहते हैं, डिजायर कहते हैं, ऐसे कई नाम मेरे को सुनाई, मेरे को याद नहीं आए कैसे बताए, परंतु आवश्यकता की बात है ही नहीं अंग्रेजी में, उस भाषा में नहीं है। आप में कोई मालूम हो तो बता दो आप, फिर वो कैसे लग जाऊंगा। आत्मा शरीर का का भेद ही नहीं, आपकी बात कैसे आएगी वहाँ पे? वहाँ शब्द का भेद ही नहीं, आत्मा वहाँ शरीर शरीर का भेद ही नहीं है, कैसे आएगी? पता नहीं आएगा, करोड़ों आदमी है उनमें पता ही नहीं है क्या आत्मा होता है, क्या शरीर होता है, क्या कल्याण होता है, क्या दर्द होता है। शब्द कई बताए मैंने, दो दो तीन तीन चार चार शब्द बताए, परंतु शब्द में कामना ही कामना का होता है। अब से तो कोई बताई नहीं, अब उसको कैसे समझेंगे, उनको हम समझाएंगे कैसे? मैंने दृष्टांत दिया था कि अंग्रेजी में घी का नाम बताओ। मैं सुन लेता हूँ भाई, मैं जानता नहीं हूँ, सुन लेता हूँ। तो वो कहते घी का नाम तो घी, घी क्यों अंग्रेजी बोलो? कहते बटर, बटर घी का नाम नहीं है, तो मक्खन का नाम है। घी बताओ, घी का नाम बताओ, घी का नाम है ही नहीं, क्यों नहीं होते? अंग्रेज घी खाते ही नहीं, वो मटर मक्खन खाते हैं, तो घी होता ही नहीं, कैसे नाम बताओ? ऐसे भगवान का नाम बताओ। मैंने जिस संप्रदाय में ईश्वर को नहीं मानते उस संप्रदाय मेरे बात हुई, मैंने कहा तुम ईश्वर ना हो, तुम्हारे शास्त्र में ईश्वर है ही नहीं, तुम कैसे बताओगे? तो घी होता ही नहीं, तुम कैसे बताएंगे? आपके उद्देश्य है ही नहीं तो क्या बताएंगे आप? आपके शास्त्र में नहीं है, आपके सिद्धांत में नहीं है, आपके महात्माओं में नहीं है, आपकी पुस्तकों में नहीं है, कैसे बताओगे? तो ये कामना उद्देश्य दूसरी है, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए ये। लाखों करोड़ों आदमी मेरे को बड़ा हास्य आता है, देखो एक मनुष्य की वीर्य में कई सौ कई लाखों करोड़ों जंतु होते हैं, और डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया कि गर्भ में जीव है ही नहीं, उनकी खुद की भाषा में ये बात डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया, उसको मार लो काट दो, उसको जीव नहीं है। मेरे को आश्चर्य आता है, डॉक्टर कहते हैं लाखों, एक बार भोग हुए जीव होते हैं 9 लाख, 9 लाख जीवों में हत्या होती है, एक डॉक्टर बोले 9 लाख से ज्यादा होते हैं, अगर जीव है ही नहीं जीव में मन मर कर दिया, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया। कितना अंधेरा है वो भगवान जाने, हमारे समझ में आई नहीं बात है, इस बात मैंने अंधेरा कहा है, आप लोग क्षमा करोगे? ध्यान नहीं देते बात में, इस बात से एक ही कर रखा है, गुण कर एक अनुभव भूलताना ब्यो रहा नहीं, नदरी में नहीं जाओ रोई भले ने राजा। इस आत्मा को ये देह धारण क्यों करनी पड़ती है? तो इच्छा के कारण से देह धारण की इच्छा करना, देह धारण क्यों करती है? देखो एक है इच्छा शक्ति, एक है प्राण शक्ति, तो प्राण शक्ति हरदम खर्च होती है, इच्छा शक्ति बदलती रहती है, तो जन्म होता है कब क्यों होता है कि इच्छा शक्ति तो बाकी रह गई, प्राण शक्ति खत्म हो गई, तो प्राण शक्ति मिलने के लिए जन्म होता है, प्राण शक्ति खत्म हो जाए और इच्छा शक्ति खत्म हो जाए फिर जन्म नहीं होगा। सदा सर्वे प्रमोचन्ते कामा ये से हृदय स्थिता तदा अमृतो मृतो अमृतो भवत, वो मालूम हो जाता है। तो प्राण शक्ति तो होगी ना, इच्छा बाकी रहेगी तो फिर दूसरे दम लड़ना ही पड़ेगा, ये तो कैसे इच्छा शक्ति बिना कैसे काम चलेगा? तो दो शक्तियां अलग अलग है, इस बार से पुनर्जन्म होता है। एक और पूछा है कि हमारे पास ना तो संग्रह है और ना हमारे कोई इच्छा है, फिर भी दिल में घबराहट होती है, रोना होता है, ये क्यों होता है? ये तो आप सोचो, आप कहते हो नहीं है, हम तो कहते हैं, बीच में इच्छा है कामना है कोई, तभी तो घबराहट होती है, नहीं घबराहट क्यों होती है? जो इच्छा नहीं है घबराहट क्यों होती है? ईसा को क्रॉस पर चढ़ा दिया घबराहट हुई, मंसूर को सूली चढ़ा दिया घबराहट हुई, जिनकी इच्छा नहीं है कोई कामना नहीं है और घबराहट होती ही नहीं। घबराहट होती है तो समझो मूल में कोई नहीं इच्छा है, कहीं ना कहीं इच्छा है, आपको पता नहीं है, कोई ना कोई कामना है, कोई ना कोई चाहना है, ये तो घबराहट क्यों होती है? जब कभी मनुष्य के आत्मग्लानी होती है, मन नहीं लगता है, वो सुहाता नहीं है, तब समझना चाहिए कोई ना कोई गलती हुई हमारे से, कोई न कोई गलती है, ये याद रखो कसौटी है, ये कहीं न कहीं हमारी गलती है, नहीं तो अशांति क्यों पैदा हुई, हलचल क्यों पैदा हुई, कोई न कोई कामना, कोई न कोई चाहना, कोई न कोई इच्छा है, कुछ न कुछ है, खोजो मिलेगी, नहीं तो हो ही नहीं सकता। चाह गई चिंता मिटी, बनवा भी बनवा, तो भीतर में कोई न कोई चाहना है, आप जानते हो नहीं है। बहुत से आज राजकीय आदमी ये कहते हैं कि हमारे कोई चाह, हम सत्य हम भजन क्यों करें, भजन तो वे करे जिसके चाहना, पाप करता वो भजन करे, हम पाप करते ही नहीं, हम भजन क्यों करें, हमारे मंगला है, मूत्र है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, कुमार सा पद है, फिर हमारे कोई चाहना नहीं है, तो क्यों चाहना भजन क्यों करें, भजन वे करे जिनके दुख होता है, जिनका चाहना होती है वे करे, ऐसे क्यों कहते हैं, भगवान को अस्थि वाली हुई है, थोड़ी थोड़ी बात में घबराते हैं, पता ही नहीं क्या है। एक ने कहा कि मेरे तो कहीं जाते ही नहीं, मन मन मेरे जाते ही नहीं कहेंगे, तो मैंने कहा भी मन से काम ही नहीं पड़ा है, आप मन को जानते ही नहीं। अब वो कह दो बावर भूत विवश मतवारे, ते नहीं वो नहीं बसल संभारे, पागल होता कुछ बोलने वाला, बावर भूत विवश ट्रेस लग गया जिसको, और जो मदरा भी यही बोलते नहीं, बोल नहीं बदल गए, बोल संभाल के नहीं बोलते, क्या संभाल, संभाल आता ही नहीं, देवला निकल गया भाई, क्या बोलेंगे, जिनके बदल करिए नहीं कहना, उनके बाद विचार विचार नहीं करते। शनिपात में आया हुआ रोग ही है, डॉक्टर का हो उसे लगता है क्यों आया मेरे घर को, बस तो सर यार मरे गए तो नहीं, क्या है मेरे, डॉक्टर दारा देता है वो समझे शनि बात में बोलता है, शनि बात है तो शनि बात में बोलते हैं लोग, पता ही होश नहीं बेहोशी में, उसी की बात क्या बोलते हैं, ये बात है कि अमर है ही नहीं, है ही नहीं तो दिल क्यों होती है, ये हलचल होती है तो तुम्हारे कुछ न कुछ इच्छा है, कोई न कोई चाहना है, कोई बात है, कोई न कोई भीतर में है लोग, नहीं तो बेचैनी क्यों होती है। साधकों के भी जब ऐसी मन में आती है सुहाता नहीं, क्या जानते नहीं क्या बात है, मैंने कोई कसूर किया नहीं, फिर भी मन लगता नहीं, क्या बात है, मन ठीक नहीं है, तो समझो कोई न कोई गलती हुई है, बिना गलती के हलचल होती ही नहीं, क्यों होती गलती, तो कसूर ही है, कुछ कोई है ऐसा, मनुष्य आप नहीं पहचानता है, बहुत अच्छी साधन की अवस्था होने पर भी कहाँ गलती है इसको नहीं समझता, समझते ही नहीं। सत्संग के द्वारा भीतर की गांठें खुलती है, भीतर की भूलें मालूम होती है और वे नष्ट होती है, तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, एकांत बैठने से एकांत रहने से साधन बढ़ जाएगा, परंतु भीतर की गांठें नहीं खुलेगी, और सत्संग करेंगे साधन नहीं करेंगे तो बातें बहुत सीख जाएंगे परंतु शांति नहीं मिलेगी, दो बातें अलग अलग है। जैसे मोटर है वो खड़ी करके लगा दो, स्टार्ट कर दो, बिजली लगाओ, कितनी जोर से जो जहाँ जाना है वो दिख जाएगा, हम यहाँ से मोटर चले हरिद्वार कितनी जोर से हरिद्वार दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, हरिद्वार जाना का उद्देश्य है, तो उद्देश्य है तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए कि जहां तक तुम्हें प्रकाश दिखता है वहां तक जाओ, फिर हरिद्वार चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, जितना प्रकाश दिखे उधर चलो, जितना आपको ज्ञान है उधर आचरण करो, जितना ज्ञान है उसे आचरण करो, ठीक पहुंचे जाओगे, ठीक तरह से ऐसे खड़े खड़े ही देखो कितनी ज्यादा तेज करो दिख जाएगा हरिद्वार, तो सत्संग के द्वारा प्रकाश मिलता है, सत्संग तो करते हैं आचरण लाते नहीं तो बातें बहुत दिखने लग जाएगी, फिर फायदा क्या होगा नुकसान होगा, इसमें ये वो गुण है, इसमें ये वो गुण है, इसमें ये वो गुण है, इसमें ये कमी है, ये कमी है, दोष देखोगे ये पतन होगा, तो आदमी की दोष दृष्टि होती है उसे नुकसान होता है, इस वजह से साधन करो, जितना जानते हो काम में जाओ, जो प्रकाश मिलता है वो प्रकाश चलने के लिए मिलता है, प्रकाश तेज करो महाराज मार्ग दिखना मुझे दिखेगा, सामने वृक्ष दिख जाएंगे, बड़े पत्थर दिख जाएंगे, पहाड़ दिख जाएंगे, बहुत बहुत दिख जाएंगे, वृक्ष नहीं दिखेगा, बहुत तेज प्रकाश हो जाएगा तो खाड़ा है कि नहीं है ये बात दिखेगी नहीं, सड़क में खाड़ा है वो नहीं दिखेगा, प्रकाश नहीं दर्शाएगा, कहीं पड़ेगा। साधन किए बिना कहां बाधा है, कैसी बात है ये समझ नहीं सकता आदमी, कैसे समझे, साधन तो करता नहीं है, कोई बात ऐसी ही है। पांच साल साखी के पड़ गया दो अरियाकार डांस रहे, पेट भराई हो, पेट भराई हो गई, स्वाद पास सुना दे राजी हो जाए, पूछ ले जाएगा कल्याण थोड़ी हो जाएगा, इस बात से साधन और चीज है, प्रकाश है प्रकाश, उस प्रकाश में चलना है। खड़ी खड़ी मोट में देखो तो कहीं दिखेगा, चाहे पत्थर दिख जाएगा, कहीं कोई दिख जाएगी, परंतु चलेगा तो उसको साफ दिखेगा। तो जितना प्रकाश मिले उतना चलो, प्रकाश आगे चलता है, हवाई जहाज क्यों ना हो, प्रकाश आगे जाएगा, कितनी तेजी से सवारी चले प्रकाश आगे जाएगा, तो समझ हमारी आगे रहेगी, साधन हमारा पीछे रहेगा, पर प्रकाश वाले चलो तो ठीक पहुंच जाओ, प्रकाश प्रकाश पूरा बढ़ाओ, सत्संग सुने, पुस्तक पढ़े, बड़ा बड़ा ज्ञान करे, बहुत ज्ञान हो जाएगा, तो गीत होता है बहुत ऊंचा उड़ता है, पर दृष्टि रहती है मानस पर, बड़े सड़े गए बस मुर्दा पर दृष्टि रहती है, ऐसे बातें बहुत उड़ा, बहुत शास्त्रों की बात है, पुराणों की बात है, वेदों की बात है, बहुत उड़ा उसी उड़ा है, पर करे काम नहीं देखते गिर पड़ेगा, बांस बन जाएगा, तो साधन बिना घड़ी बातें क्या होता है, बातें बढ़ाता है, इस वास्ते साधक को अपने साधन में लगना चाहिए, हरदम हरदम सुबह बताए थे ना साधन की बात है, इस तरह से साधन में लगा रहे, फिर उसे ठीक होता है, प्रकाश आप ही मिलता है, स्वतः ही मिलता है, पढ़ो मत पढ़ो, आप कुछ करो मत करो, साधन करोगे प्रकाश अलग दिखेगा, प्रसार दिखेगा, मोटर जो जो जाए नहीं तो प्रकाश अगर दिखेगा, कितनी तोज मोटर चले ऐसा नहीं प्रकाश भी चले जाए, अगर चले जाए ऐसा नहीं होगा, प्रकाश अगर जाएगा, ऐसे ज्ञान आप होगा ही होगा, जरूर होगा, साधन करो तो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, साधन नहीं करो तो बातें बढ़ जाए दोगे, बातें ज्ञानी हो जाओगे, लोगों को समझा दोगे, पंडिताई पाने बड़ी हो पूर्व लो पाप और उन्हें प्रमोद और खाली रह गया आप, कर नहीं फिर कथा नहीं कथा अज्ञानी दिन रात कुकुर जो भूसता फिर अज्ञानी दिन रात, सुनी सुनी बात, कुत्ता भूसता है ना तो यहाँ कुत्ता ही भूसा ले गया, दूसरे कुत्ते ही भूसा ले गया, उस कुत्ते को पूछे तू किस व्यवस्था है, वो भूसता ही वही लग गया, एक बैठा लिया वही लग गया, वही बैठा कर लग गया वही लग गया, अरे क्या कहता है बता दे कुत्ता किस भूसता है, वो तो बोल में तो कहे किस वो भूसा देख करके कुकुर जो भूसता फिर सुन लिया अपने सुन लिया समय बर्बाद करता भाई काम नहीं बनता नारायण नारायण और अब बोलो क्या सुनाओ कोई बढ़िया बात बढ़िया गहरी मरमुनी बात कुछ कोई बात अच्छी हो शुभ काम हो गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल देखो आपके भूख होगी ना देखो ये कामना रे भूख दो चीज हो ये कामना एक भूख है तो अपनी आवश्यकता वो भूख है वो आपकी मांग है वो आपकी कमी है परमात्मा तत्व की जो प्राप्ति करना है उसमें जितना जड़ का आदर किया है उतनी चीज वो कमी है तो उस आदर से उस कमी के कारण से पूर्ति की इच्छा होती है वो तो होती है आवश्यकता और जो उनमें रहने वाले इच्छा होती है वो होती है कामना तो वो कमी अपने को सुहाते नहीं तो ये दोनों ही इच्छा और आवश्यकता दोनों ही वास्तव में कामना पर ही अवलंबित है कामना मिट जाती है तो आवश्यकता पूरी हो जाती है। संसार की कामना के ऊपर ही तो जिज्ञासा है, कामना के ऊपर ही कामना है, कामना के ऊपर ही संसार की इच्छा है। ये दोनों अटकी हुई एक जगह ही है, एक वर्ष दोनों हो जाएगा। अब इनमें कोई शंका और पूछो, इतनी बात सुनी गोविंद गोविंद गोविंद। बात ये है कि जिसकी लगन होती है वो हरेक सत्संग में ठहरेगा नहीं, हरेक व्याख्यान में मन लगेगा नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर बातें होती है, बड़ी सुंदर कविता होती है, सुंदर गाना होता है, परंतु उसमें तत्व नहीं है तो जिज्ञासु वो ठहरेगा नहीं। खेल तमाशा है, कोई बातें बहुत है, एक बात में हंसा दे, एक बात व्याख्यान होगी, तो व्याख्यान ही और होता है, सत्संग और होती है। सत्संग तो सत के साथ संबंध होती है, व्याख्यान है वो विनोद है, वो तमाशा है, एक खेल है, राजीव जाए मन राजीव जाएगा। सत्संग है सत के साथ संबंध, असत के संग तो विजय दुख संयोग वियोग योग संग समझ, तो असत का निवृत्ति करना, सत की प्राप्ति करना, इस विषय में सत है वो सत्संग होता है, सत्संग से कल्याण होता है। और ऐसे उपन्यास है पढ़ने की शौक है, पढ़ लिया, समय बर्बाद होता है, संस्कार और बढ़ जाते हैं, पुराने संस्कार तो मिटते ही नहीं, नए संस्कार और बढ़ जाते हैं, प्रति ध्यान में और बाधा होगी, पर उनमें ही रुचि होती है, सिनेमा में रुचि होती है, सिनेमा देखते हैं क्या होता है, असल संस्कार बढ़ते हैं भीतर में, खराब खराब संस्कार बढ़ते, वो एक व्यसन है, अन्य व्यसन न सर हुई, सब जितना व्यसन है। शास्त्रानदित्या भी भवंती मूर्खा, शास्त्र बहुत पढ़ गए पर मूर्खता है ये है, कैसी मूर्खता, इस तो क्रियावान पुरुष विद्वान आसन में लाता है वो विद्वान है, पढ़ने से विद्वान नहीं बनता, पढ़ने से तत्व ज्ञान नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं पढ़ना चाहिए, ऊंधी बात मत पढ़ो बाबा, ऊंधी बात मत पढ़ो, पढ़ाई नहीं पढ़ा पढ़ो नहीं पढ़ो, तत्व ज्ञान के लिए पढ़ो, विद्वत्ता बढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए पढ़ना है, वो तो संसार की शिल्पी शिक्षा है। एक मकान बनाना जानता है तो दीवार ठीक बढ़िया बना देगा, इस तरह शब्दों को लेकर लजिस्ट्रेशन करके बहुत बढ़िया व्याख्यान दे देगा, पर कल्याण थोड़े हो जाएगा उससे, और शब्द आता ही नहीं, बनाना आता ही नहीं, साधारण भाषा है, साधारण बात है, पर बात मार भी बताते हैं, पशु चेत हो जाता है, होश हो जाता है, बेहोशी मिट जाती है, ऐसा होता है सत्संग होता, दो चीजें सब जगह दो दो चीजें। तो अपने तो सत्संग करना है, सत के साथ संग, ये सत्चर्चा है, अभी जो करते हैं ये सत्चर्चा है, और जो सत आचरण अच्छा है वो सदाचार है, और सत का चिंतन होता है, सत चर्चा है, सदाचार है, ये सब है, मन सत संग है, मन सत के साथ प्रेम हो जाए, सत में आसक्ति हो जाए, सत में चित्त फंस जाए, वो सत्संग होता है। अपने अपने लोग सत चर्चा करते हैं प्राय, अपने प्राय सत चर्चा करते हैं, सचिंतन करते हैं, सत्संग बहुत थोड़ा होता, सत्संग ना हो प्रेम का, भागवत माया है ना, नाधीर श्रुति पार्श्व काया धवा दे प्रहलाद जी है, पार्श्व है, हाँ नोपाशी महात्मा पास गए ही नहीं, गावो खगा मृगा गोपिया गोपियां खग मृग ये कोई महात्मा उसे गए ही नहीं, संगत संग से वो संग व सत्संग का नाम है, संग संग से मामी तत्काल मेरे को प्राप्त हो गए, केवल संग से भगवान मेरे हैं प्रिय लगे, वो कोई बात बता नहीं सकते, कोई सत्संग की बात भी जरूरी नहीं बता नहीं सकती, क्योंकि ऐसी बातें सीखी ही नहीं। भगवान श्री राम जी को कहते हैं, राम जी सबरी को कहते हैं, सबने कहा कि मैं तो महाराज ऐसी हूँ, आधम आते आधम आधम अति नारी तीन मैं मति मंद अघारी अधम अति अधम। पहले अधम कौन है? क्षत्रिय ब्राह्मण उत्तम हुआ, ब्राह्मण से अधम अति अधम वैश्य और अधम कौन है? शूद्र। और अति अधम कौन है? असुर। तो अधम अति अधम अधम अति नारी उसमें मेरी स्त्री जाती, तीन में मैं उन स्त्रियों में मैं मती मंद अघारी कितनी नीची हुई ऐसी है वो। मैं महाराज जानती हूँ मती मंद अघारी। अब ऐसी को भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मेरी बात सुनो। मानव एक भक्ति करना था, नीति धर्म कुल बढ़ेगा, कुल धर्म बढ़ाएगी धन पर जाएगी, जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण सत्व दस। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण सत्वाई, भक्ति ही नर सो है कैसा बिन जल जल बादल देखे। बदलाता है जल उसमें है नहीं तो खेती और बिगड़ जाती है। बादल बहुत सया हुआ है सर, और गाँव में निकले तो खेती पक जाए अच्छी हो जाए, छाया और कर देते हैं, खेती नुकसान होता है। तो बदला से नुकसान हो खेती खेती में, तो भक्ति नर ही नर से ही कैसा बिल्कुल बारी देखे देखा। और भक्ति एक हो जाए नीच गृह जहाँ तो जान भक्ति में जाता हूँ, ये तो जाति पाति को धर्म बनाई। अब भक्ति के साधन कहूँ बखानी, मैं भक्ति के साधन कहूँ सावधान सुनो और धरो मन मानी, सावधानी सुनो और मन में धारण करो। प्रथम भगति संतान कर संगा दूसरी हति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति वान चौथी भक्ति मन गुणगणा कर कपट प्रतिगवान मंत्र जाप मंदिर विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश षट दिवसी कर्मा नृत्य निरंतर सज्जन धर्मा साते सबूही मई देखे थे भूते अधिक संत कर देखे आते तथा लाभ संतोष सुपने नहीं देखे पर दोषा नवन सरल शोषण सद हीना मम भरोस है हर सन दीना। इस साधनों में भक्ति तुम धारण करो। और कहते हैं कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो भक्ति कहते हैं तेरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ है। और नवधा भक्ति कहो भगवानी सावधान सुनो धर्म नए दोष आता है ना, सावधान सुनो नौ प्रकार भक्ति कहता हूँ और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो तेरे सब प्रकार भक्ति दृढ़ है दृढ़ सुन मेरे से क्या बात होगा। प्रकृति प्रकृति भक्ति नौ प्रकार की होती वो जानती थी, वो व्याख्या देने वाली थोड़ी थी, वो भजन करने वाली थी। व्याख्या देने वाली जन भक्ति कितनी प्रकार है, कितनी प्रकार है, क्या व्याद है, हो जाए क्या होता है। व्याख्या देने वाले बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ती है, सुनानी पड़ती है, इस बारे की बातें याद करनी पड़ती है। एकांत भजन की क्या जरूरत है उसको, तो भक्ति सर्व दृढ़ है और उसे पता ही नहीं नौ प्रकार की भक्ति होती है। तो नौ प्रकार की होती है भक्ति, सो अतिशय भाव मोरी जिनके नौ में एक हुई नारी पुरुष अग्राचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे अरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रे। तो अभी पता ही नहीं नौ प्रकार के उद्देश्य को क्या पता, वो क्या खान तुरंत रहता है उसको उसको भजन करना पड़ा। इस बात तेरे को पता नहीं, मैं बताऊ एक नौ में एक भक्ति हो जाए वो भी मेरे को प्यारा हो रहा है। अरे तेरे से नौ प्रकार की भक्ति है, धवरी ने पूछे कितनी प्रकार जानने बाबा जी ने, मैं तो नहीं जानती सब ऐसे जब देगी और क्या देगी। पंडित ही थोड़ी बघार नहीं मिले और भजन करती भगवान में सबरी सगुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे। गुरु जी ने कहा है मतलब ऋषि ने बेटा यहाँ जाए भगवान आवेंगे, भगवान दर्शन देंगे, बस रात दिन प्रतीक्षा लग जाएगी। अभाव अभाव अभाव अभाव सकल प्रकार भक्ति निरतु रे। अरे भक्ति साधन को अरे सावधान सुनो और धरु मन में धरु मन में धारण करो तो मन को भाई ये नौ धा है नौ बोला। तो ये घड़ी बातें सीखने से कल्याण नहीं होता है, सीखने से व्याख्या दे सकता है। शास्त्र से खूब बांध ले क्या करेगा तो दूसरों को मारने के लिए एक अपने तो एक सब कोई काफी है, तो अपने लिए ज्यादा है नहीं जरूरत, ये सुनने के लिए जरूरत होती है। कई सुनते हैं तो उनको शायद क्या सुना है, कुछ कुछ संग्रह किया हो तो सुना है ना। ये फिर कहते हैं हाँ साहब महाराज बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, अब बहुत ज्यादा जानने कल्याण हो जाएगा, उधार हो जाएगा, बातें बनाएगा। वो तो धारण करने से होगा भाई, तो धारण करे वो एक हुई एक ही भक्ति एक हुई नारी पुरुष सतराचर कोई कोई सो अतिशय प्रिय भाव मेरी बोल एक हुई। तो इस तरह से व्याख्यान देने वाला वो तो बहुत बातें होती, मेरी बातें सुनेंगे लोग बाबा जी बहुत जानते हैं बहुत सीख हुई है जानते हैं, तो ये जानना काम करेगा क्या। बहुत ही बातें अच्छी अच्छी बातें महाराज, चेला हो जाए चेणी रे गुरु हो जाए गुरु धारण करेगा तो वो तो संत हो जाएगा। कहने वाले बाबा जी कहते रहे वो कुकुर जो पूछता पड़े सुने सुनाई बात कहता रहे बात खूब सुना अच्छी तरह लोगों को बहन पड़ता है थोड़ा सुनो बात करो मारवाड़ी कहा होते बड़ी विचित्र से। इस वास्ते भाई आचरण में लाओ अपने अनुभव में लाओ तो बहुत शांति मिलेगी, बहुत थोड़ी बहुत ही जिनके एक हुई नारी गुजरा एक हुई एक सची दशाचे राम सपने की सौ मोर से कौटी से जन काम सपने की सौ मोर है रात पंद्रह के बिंदन लगाए पांच दे दे रात मेरे को मोर है सौ मोर तू कहता हूँ दे देगा। सपने की सौ मोर से कोड़ी से रन काम बताऊ क्या है ये बात है महाराज। तो इस बात से यस्तु की क्रियावान तो ठीक है लेकिन बुरा मत मानना भाई। यथा खर चंदन भारवाही भार से वेतन चंदन से गदर ऊपर चंदन ला दिया जाए तो भार तो जानता है ज्यादा है कम है पर चंदन वो जानता है। धर्मी पाग रसम यथा धोई मैं धर्म धीरे में घुमाओ साल में घुमाओ सास में घुमाओ दूध में घुमा दो क्या पता है साधन है बता देगा नमक कितना है साल में बता देगा यू फेर दो फेर आगे बताओ क्या बताओ कैसी बात है भाई। आचरण होता है बड़ी बड़ी ठोस होती है बंदूक जोर से बोले बाल भी भरिया वो बोले पर चोट क्या करे किसी से ही नहीं गोली है ही नहीं गोली भरे पार कर दे छेद कर दिया ऐसे अनुभव गोली होती पार कर देती ऐसी भी बातें हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर ही ते नरन घने रे ऐसे घने आदमी होते पर उपदेश परोपदेश वेला यहाँ शिष्टा सर्वे भवन थी दूसरे को देते हुए बड़े ये दवाई दे तू ऐसा कर ले तुम आयुर्वेद जानते हो नहीं तू कैसे बताएगा दवाई देने कर हाँ तुम दवाई दे या ले ले या कर ले ऐ भाई हाँ तुम अपने जानती नहीं कि क्या दशा होगी इसका नतीजा क्या होगा जानती नहीं बस नहीं करा जाए तू कर समझते ही महान अनर्थ होगा तुम्हारा और उनका सब कही जानते हो क्या होगा इसका नतीजा क्या होगा परिणाम सोचते ही नहीं अनुबंधन सहिंसावन कहीं बोहाधार बीते कर्म यह सत्ता में सोचे जनती तामसा धर्म जाते आप जानते अज्ञ से असंतना संशया तो आप दिन स्थिति ना ही लोगों से ना पढ़ो न सुनो संशयात्मा तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, ये नाथ ये नाथ। पढ़ाई आप भले ही मत करो, पढ़ाई करो तो अच्छी बात है, अपने कल्याण के लिए पढ़ाई भी करो, पर पढ़ाई से परमात्मा मिल जाए ये बात नहीं है। रो ममो अक्षर पढ़ दीजिए, सन मन बदन साध पह दीजिए, रो ममो अक्षर पढ़ दी, राम राम राम राम राम राम अक्षर पढ़ पढ़ पंडित हुआ, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुआ, प्रेम हो गया भगवान में, पंडित गया। तो भाई भगवान ये नाथ ये नाथ, आप भजन करना नहीं आता, विधि नहीं आती, कोई परवाह नहीं, केवल याद हो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हृदय से पुकार निहाल हो जाओगे, मौन हो जाओगे, गान हो जाओगे। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, एक परमात्मा चाहते हैं तो उद्देश्य परमात्मा का हो, हमारे कुछ सुहाती नहीं, कोई बातें अच्छी लगती नहीं। भूखे आदमी को भोजन की बातें सुनावे, पर धन की बातें की या घर की भूख बन जाए, पर धन लखपति है वो करोड़पति है वो अरबपति है वो धन कमाया कुछ ऐसा करेगा, मिलेगा कौन ही मिलेगा, पर धन की बातें की है घर की भूख बन जाए, घर की भूख जल जाए जो धन हाथ आए अपने हाथ आ जाए ठीक है, बातें भूखा मरता है बातें करे नहीं, बहुत ज्यादा बातें करे भूख मर जाएगी, बातें गांधी करे वो आने कहावत का, इस तरह से सत्ता सत्संग बातें सुने और काम में लावे, काम में लाए तो भगवान मदद करते हैं, संत मदद करते हैं, माता मदद करते हैं, संसार मदद करता है, चोर डाकू मदद करते हैं, असली रास्ते पर चलने पर सभी जग में बैरी को नहीं, सब सेनों को साथ, सभी सैन है, सभी सूर्य है, सभी प्रेमी है, सभी उद्धार करने वाले, सभी हित करने वाले हैं, सब जगत सब अर्जान जान जगत बड़ा ऐसा है, महाराज कृतज्ञ है, बड़ा अच्छा जगत है, सबको बता देगा, हमारे में अवगुण है वो जगत नहीं जानती, अगर गुण को प्रकट करेंगे ये महाराज अच्छे अच्छे है, अवगुण को पता नहीं है, जगत है उसी दृष्टि क्या है, अच्छा अपने दृष्टि अच्छा है, जब बोले अच्छा इंद्र की तरफ क्या पता लगे, सीता जी हरी सी हत्या चली गई, हनुमान जी चले गए, नारद जी चले गए, ये बातों क्या पता लगता है, ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा, बड़े बड़े बुद्धिमान गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि पंखों से शाम वेद का उच्चारण होता है, पर एक नारी की भाषा बन गई उसे हलचल मच गई, ये क्या भगवान है, एक मामूली राक्षस मान दे भगवान उसे सुगम आऊंगे ना माना आचार्य सुन वो नहीं मन भ्रमा हो, तो अपने तो भगवान को याद करो, उसको पुकारो हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, फिर भगवान रक्षा करेंगे सब तरह से, योग क्षेम वहा मैं अन्य आशंतो ये जरा पर युवा तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहा मैं। एक संत से मैंने सुना ये श्लोक बीच का है, 700 श्लोक में बीच का श्लोक है, ये नौ में अध्याय का 22वां श्लोक है, सब जितने श्लोक है मध्य का श्लोक है, हमने कहा नहीं भाई सुना बीच का कहा जा देगा उनका योग से मैं वहन करता हूँ, अप्राप्ति की प्राप्ति कराते हूँ, अप्राप्ति की रक्षा करता हूँ, ये सब मैं करता हूँ भगवान को, एक जगह सुना मैंने ये 20 श्लोक है, अब कहते मोघा सा कर्मण ये है, मैं तो कुछ भी हो योग क्षेम वहाम्य हम, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और तुम्हारे साधन संपत्ति की प्राप्ति उसकी रक्षा करना, दोनों कहते आनंद भाव से मेरे में लग जाए तो दोनों काम मैं करता हूँ, जब ये प्राप्त होगी उसे रक्षा करूंगा, और नई नई प्राप्ति करा दूंगा। ये भगवान कहते वहां भी मैं ढोता हूँ, मैं वह प्राप्त नहीं करती। ऐसी बात है महाराज, कितनी बढ़िया बात बताओ। सच्च हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पौध घट ही जाए। सच्चा हृदय, हृदय सच्चा गाय, सादा किसी काम नहीं चलेगा। तुलसी सीता नाथ से नट कर तरत समय का पर्दा भरता से गिर देखी सकती। क्या करेगी भगवान से कपट सर, क्या करेगा चला क्या करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय सुनिय, हमारे हृदय में भगवान और कोई इच्छा नहीं। नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय सुनिय सत्यम बदाम, आपका सच्चा कहते हो कोई इच्छा नहीं है। क्यों भगवान से अंतरात्मा, सबके अंतरात्मा को जानते हो। मेरा देख लो अंतर, देख लो आप, मैं झूठ बोलता हूँ तो बताओ। सत्यम बदाम भगवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयत्स रघुपुंग निर्भरांगे, आपके चरणों की निर्भरा भक्ति दीजिए और कामादि दोष रहित कुर्बान ग्रंथ। एक बात है हमारी भक्ति परा भक्ति, और कोई चाहना नहीं हमारा निवेदन। अंतरात्मा देख लो सत्यम बदाम, सची सची बात कहते हैं तो उसको भक्ति मिल जाती है। साचे राचे राम रहने दीजिए, राम रहनी कहनी है, कहनी है रहनी, ये कहनी है कहनी रहनी, जैसे कह रहे तो अपने रहनी थोड़ी भी बहुत काम होती है। स्वल्प में पैसे धर्म से त्राय थे मह तो भया, थोड़ा भी धर्म का अनुसार महान भय से रक्षा करता है। तो थोड़ी भी भाई असली भीतर की, भीतर की बात हो, भीतर की लालसा हो, भीतर की चाहना हो। सेन ज्योति जी महाराज थे यहाँ जारी में रहते, ऐसे महात्मा थे, उनके पास गए महाराज भजन नहीं होता। तो बोले भजन तो भूख से होता भाई, भजन तो भूख से होता है, काम तो इतना ही है। हम तो साधु मोटा बन गए, काम तो इतना ही है। भगवान ये नाथ काम तो इतना ही, हम तो साधु मोटा बन गए, काम तो इतना ही। भजन तो भूख से होता है, मानो भगवान की भूख लगे तो भजन होता है। ये भजन कर दिया, कीर्तन कर दिया, ये भजन नहीं हुआ। भूख भूख से भजन होता है। ये बात है महाराज, सच्ची बात ही है। भगवान तो भगवान की भूख लगे वो कामना नहीं है, भूख है, भूख आवश्यकता कहते हैं, भूख मांग, भूख आवश्यकता ये चीज है। वो कामना इच्छा वासना आशा तृष्णा ये सब संसार की, एक वो स्वयं की है, स्वयं की, स्वयं सच्चा है। इस बात से उसकी भूख भी सच्ची है, यार भूख पूरी होती है, यार कामना नष्ट होती है। जब कभी हो कामना नाश होगा, कहीं जाओ कामना का तो नाश होगा, अरे आवश्यकता पूर्ति होगी वो नाश नहीं होगी। क्या उपदेश से भूख मिट जाएगी, बहुत भूख देगी व्याखार सुनाओ तो व्याखार से भूख मिट जाएगी। भूख तो भाई मिटेगी वन लेने से, ऐसे परमात्म तत्व की भूख जिसके लगी है वो अटकेगी नहीं कहीं भी। अच्छे अच्छे मिल जाए लोग बड़े बार पैसा देता अच्छा तो सुनेगा बड़े अच्छे करने। अब इच्छा तो क्या है बात, ऐसे जिसकी भूख लगी लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए। लगन ऐसे ही भगवान ये लगन लगी घनश्याम की, रही न काशु काम की, कोई काम की नहीं, लगन लगी घनश्याम। एक लगन एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातम गुप्तदास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक ही अंत एक ही भाई, एक सदे सब सदे और सब सदे सब जा, एक में लग जाओ, ज्ञान जाओ, कहीं भी जाओ, किससे पूछो तो एक ही पूछो। जैसे जाना है वो मार्ग पूछता है, वो ये नहीं देखता ये मार्ग बताएगा कि नहीं बताएगा, जानकार है वो तो बताओ भाई हम उन मार्ग सीधे ही पूछेगा। ऐसे अटकल लगाते हैं तो महात्मा जी अच्छे है, ये ठीक है, ये बढ़िया है, ये घटिया है, वो कदा नहीं चाहता, कदा हो तो पूछेगा, बताओ मेरे संग कौन सा, वो कह बाबा मैं नहीं जानता। अच्छा क्या मन में है, अभी आपने बताया साधन करने से यानी कमी मालूम हो जाएगी, साधन करने से कमी मालूम हो जाएगी। महाराज जी साधन करते करते यानी महीनों चलता है, दो दो महीनों चलता है, लेकिन कमी न मालूम होने के कारण और अरुचि हो जाती है, वो सत्संग मिलेगा। साधन करने से भी मालूम होता है, भीतर की कमियों का ज्ञान होता है सत्संग करने से। केवल साधन करने से पूरा ज्ञान नहीं, और साधन करने से सिद्धि हो जाएगी समय पा करके, पर भीतर की क्या क्या कमी है, कहाँ कहाँ कमी है, इस बात का विचार असली सत्संग मिलता है। ईश्वर का सत्संग तो पता लगता है, या फिर उद्योग करे उनको दूर करे, जो जो कमी है उसकी पूर्ति करे, ठीक हो जाता है। साधन करने से लाभ होता है, तो कमी का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग असली मिलता है ना सार, तो उनको पूर्जा पूर्जा खुल जाता है भीतर में, अंतर्गत में। जैसे सूर्य भगवान उदय होने पर प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही सत्संग से भीतर का प्रकाश हो जाता है। साफ साफ दिख रही भूले, ऐसा मैंने कह दिया, ये भूल हुई, ये भूल हुई, साफ साफ दिख रहा। तो सत्संग के द्वारा भूल दिखती है और साधवी के द्वारा भूल मिटती है, मिटा वो सब ठीक हो जाता है। विश्वास तत्वता से लग जाओ, साधन करे सत्संग करे, सत्संग करे साधन करे, उसकी उन्नति बहुत जल्दी होती है। ये बेग है बेग। गोविंद गोपाल की जय बोलो साहब। सत्संग से बातें खुलती है, प्रकाश मिलता है, प्रकाश जैसे मोटर चलती तो प्रकाश मिलता है, चलने गति है, चलना है वो तो साधन, और प्रकाश है वो ज्ञान है, ज्ञान है वो मिलता है, वही चाल होती है, प्रकाश के अनुसार चाल होती है। तो सत्संग करे साधन करे, तत्पर साधन करे सत्संग करे, बहुत जल्दी सिद्धि होती है। दोनों बातें मिल जाए असली तो साधक का बड़ा जानता है, सत्संग मिल जाए बातें जान लेगा, पर साधन नहीं करता है तो बहुत बात जानकारी हो जाएगी, वो जानकारी घातक होती है। कई आदमी तो कई संत साथी शब्द सीख कर साधु देकर श्रमा मांडे सिंह के पास ये भूल गए, ये भूल गए, ऐसा देख रहे महाराज। कोष कितने होते हैं, कौन सा गांव भाई, गांव नहीं कोष है, बता दे दे साठ बजे वहां जानकार है, बस नहीं बता दे जानकार है, ये काम होगा। कोई को सत्संग तो सुनता है, साधन नहीं करता, उसे ये दशा होती, परीक्षा करेगा हरे जाकर, महाराज ने ये भूल करी आज व्याख्यान में, ये भूल करी आज आज व्याख्यान में, ये भूल करी। जैसे बाजार में वो मेला उठाने वाला जाता है तो इस जोर से उसने टोकरी भर लेता है कूड़ा करके तो मेले से, ऐसे सत्संग में जाता है तो उसे भर लेता है टोकरी को, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, सभी जगह ध्यान नहीं देता। तो कोई बातें सुनने से सीखने से ये दशा होती है, और आचरण करने से बहुत बढ़िया बात होती है। तो सत्संग भी मिले साधन भी करे, कोई पूछते हैं बोला सत्संग करें साधन करें कि दोनों करो, कैसे रोटी खावाएं पानी पिए बताओ कौन सा करें, पानी पानी पिए अथवा रोटी रोटी खावा, ऐसे दोनों होते रोटी भी खाओ पानी भी, सत्संग साधन भी करो तब ठीक होगा। सत्संग बिना भीतरी बातें खुलती नहीं, साधन के बिना रास्ता कटता नहीं, बहुत बार सीख ली रास्ता कैसे कटेगा। तो प्रकाश भी हो और मोटरी चाल भी हो, अगर चाल बढ़ेगी तो प्रकाश बढ़ेगा, मोटर की चाल बढ़ेगी तेज तो प्रकाश भी बढ़ेगा। वो डाई नंबर लगा रहता है भीतर में तेज हो वो भी तेज हो जाएगा, जिस साधन तेज होती है तो प्रकाश बढ़ेगा। विशेष बात दिखेगी साफ साफ। तो ये कर्म चलता रहे, सत्संग करता रहे, स्वाध्याय करता रहे, साधन करता रहे, सत्वता से लगा रहे उसमें, तो बहुत थोड़े दिन काम है, साधन ज्यादा काम नहीं है। तो नित्य प्राप्ति प्राप्ति करना है, इसमें समय की जरूरत नहीं है। इसमें तो केवल श्रद्धा विश्वास और विवेक ये हो और काम करे तो बहुत जल्दी काम है। नित्य प्राप्ति प्राप्ति अप्राप्ति प्राप्ति वही है, समय लगा अप्राप्ति के प्राप्ति में, नित्य प्राप्ति प्राप्ति क्या समय ख्याल गया प्राप्ति हुई। ये काल जरूर नहीं है, सच्ची लालसा चाहिए महाराज, लगन लगी घनश्याम नारायण फूलों से भी खान पान विश्राम, मन में चटक लगी घनश्याम दर्शन जिस लगे है, लग रही दर्शन की मन में राम को देखूला छिन्न में, असली लगन लगन लगन सो लगन कहावे सोए तनमन लीजिए खोल, जहाँ बालू हो चट उसमें लग जाएगा। बात मिलते ही ऐसी पसंद हो रही, आज तो बड़ी बात मिल गई, कई वर्षों की शंका आज मिल गई, ठीक मिल गया वो ये बात हमें पता ही नहीं था ऐसे था। तो अब थोड़ी देर की तुम सुना दो भाई, बारह घड़ी आती है मेरे को बहुत आती बात है इसी हरि राम हरि राम राम राम हरि हरि Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare हरे राम राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 28 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।